ξαφνικά λαμβάνω τελεσίδα φως. Πως βαριέσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας αλλαγές αρχίζεις. Μα καθόλου εμένα δεν με υπολογίζεις. Θα μελαγχολήσω κι ύστερα εγώ πώς θα συνεχίσω. Τη ζωή θα ζω, δεν σε δω. Κοίταξε με, κλαίω σαν παιδί. Κι η αιτία αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ.